przez internet, odbiorniki DAB+, albo przez aplikację na smartfonie. Wszystkie dzieci to polecą Młodo Polskie Radio Dzieciom. Autopromocja Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 czerwca, minęła 7. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Ostrzeżenie przed burzami. IMGW wydał je dla południowej i południowo-zachodniej Polski. O północy przeszli przez Bramę Rybę. Młodzi modlili się i bawili na polach lednickich. Strażacy na pogorzelisku w Zgierzu. Wczoraj znów tlił się ogień. Uwaga na burze miejscami z silnym deszczem i gradem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla południowej i południowo-zachodniej części kraju. Zaczną obowiązywać o 7.30 w województwach lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim. Według synoptyków w rejonach objętych ostrzeżeniami wystąpią burze z opadami od 20 do 30 mm, lokalnie około 40 mm. Porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość do 70 km na godzinę. Lokalnie możliwy grad. Przejście o północy przez Bramę Rybę, bramę trzeciego tysiąclecia, zakończyło 22. spotkanie młodych na polach lednickich. Uczestniczyło w nim około 85 tysięcy osób. Dziesiątki tysięcy młodych na polach lednickich nie znalazło się przypadkowo. To chodzi o atmosferę po prostu, że wszyscy się tu spotykamy razem, żeby potańczyć, pośpiewać, żeby się spotkać z Jezusem. Tu jest taki klimat i o to też chodziło, żeby tu przyjechać, połączyć się. Jest po prostu super. Jest all fantastic. Hasłem tegorocznego spotkania było jestem. Chrystus nas nie zbiera tutaj po to, by nam powiedzieć, patrzcie, jestem. Nie, On nas tu zwołuje, żeby nam powiedzieć, jestem dla Ciebie. Mówił w homilii podczas mszy świętej arcybiskup łódzki Grzegorz Ryś. Specjalne przesłanie do zebranych wystosował papież Franciszek. Cari giovani, drodzy młodzi, bądźcie pewni, że On zawsze postrzega Was jako cenny dla świata skarb. Gościem spotkania był prezydent Andrzej Duda. Mamy za sobą ponad 1050 lat tradycji chrześcijańskiej. Na zakończenie uczestnicy przeszli przez bramę trzeciego tysiąclecia w kształcie ryby. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Na składowisku odpadów w Zgierzu, na którym w piątek strażacy ugasili trwający niemal tydzień pożar, znów pojawił się ogień. Wczoraj po godzinie 17 na miejsce pojechał 7 zastępów straży pożarnej, mówi Zygmunt Kasprzyk ze straży w Zgierzu. Są zarzewia pod spodem, także to będzie wychodziło co jakiś czas. Nie jesteśmy w stanie zapewnić takiej sytuacji, gdzie musi być ciągły dozór. Musi być ciągły dozór po prostu nad tym i wtedy będziemy dojeżdżali, będziemy te miejsca w dalszym ciągu gasić. W sprawie pożaru składowiska odpadów śledztwo wszczęła łódzka prokuratura. Izraelska armia uderzyła z powietrza na 10 celów Hamasu w Strefie Gazy. Samoloty wzięły na cel 3 kompleksy wojskowe, wśród których były 2 zakłady, w których produkowano oraz magazynowano broń, poinformowała izraelska armia. Nie ma informacji o ofiarach. Akcja izraelskich sił była odwetem za ostrzał rakietowy ze Strefy Gazy. Wystrzelono z niej co najmniej 4 rakiety w kierunku południowej części Izraela. Po ataku rozległy się syreny alarmowe, a mieszkańcy ukryli się w schronach. 3 z pocisków przechwyciła izraelska obrona powietrzna, 4 spadł, nie osiągając celu. W Waszyngtonie zabrzmiała muzyka Fryderyka Chopina, Karola Szymanowskiego oraz Krzesimira Dębskiego. Odbył się tam koncert muzyki klasycznej z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na koncercie był także nasz korespondent. Koncert odbył się w Filharmonii Strathmore pod Waszyngtonem. Tamtejsza orkiestra symfoniczna pod batutą Mirosława Błaszczyka wykonała poloneza Husali Dębskiego, drugi koncert fortepianowy Chopina oraz Stabat Mater Szymanowskiego. Współorganizatorem koncertu była ambasada Rzeczpospolitej w Waszyngtonie. To nie jest tak, że wynajęliśmy salę, sprowadziliśmy muzyka i powiedzieliśmy, o jest za darmo koncert, proszę przychodzić. Koncert nie był za darmo, trzeba było kupić drogi bilet, sala była pełna. Mówił z satysfakcją ambasador Piotr Wilczek. Dyrektor artystyczny Strathmore Piotr Gajewski określił koncert mianem fenomenalnego wydarzenia. Rzadko się zdarza tutaj w Waszyngtonie, że gramy jeden cały koncert tylko polskiej muzyki. To było bardzo wzruszające. Waszyngtońskiemu koncertowi towarzyszyła wystawa poświęcona setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Deszczowa i burzowa pogoda na południu Polski, słonecznie na północy. W Gdańsku dziś 24 stopnie, w Suwałkach i Białymstoku 25, w Łodzi i Lublinie 26, w Gorzowie Wielkopolskim 27, a najcieplej dziś w Szczecinie 28 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jeśli jest wam czasem ciężko, zaufajcie mi, zaufajcie Kaśce. Sens zdarzeń objawia się z opóźnieniem. Katarzyna Nosowska czyta fragmenty swojej debiutanckiej książki. A jażem jej powiedziała. Muzyka Tomek Wachnowski oraz cytaty z piosenek autorki. Dezerterowałam z dumą. Druga strona nie miała w kim zatopić bagnetu. Wojna nie mogła zaistnieć. Zapraszamy od najbliższego wtorku około 11:50. Autopromocja. Muzyczne rozmowy. Muzyczne rozmowy w programie Trzecim Polskiego Radia. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa. Obiecałam Państwu kilka tygodni temu, że porozmawiamy o premierowych utworach płyty Jestem tu, Święty z Wadowic. No to dzisiejsze spotkanie, takie dłuższe i dłuższą opowieść z moimi gośćmi, rozpoczniemy nietypowo, aczkolwiek na Podhalu. Gaździna Podhala. Gaździna w polskich górach, co ta goni drogą ludzowską ra, zeprosi go z tego unizyni, by nabył jej syna w dobrej cenie. Zeprosi go z tego unizyni, by nabył jej syna w dobrej cenie. Hej, gaździno Podhala, nie na zyczko pozwolą, ale zawsze przypomina i polecą swego syna, ale zawsze przypomina i polecą. Na Łotwie go od rynkowej nie boli na ciele ani w głowę, nie płaci z monecicy papierze, pole go na woli i na wierze, nie płaci z monecicy papierze, pole go na woli i na wierze. Hej, nasi do Podhala, nie na syczko pozwolą, swe łasy minie i uprości, z dobroci zasłynie i z miłości. Zycie swe łasy minie i uprości, z dobroci zasłynie i z miłości. Hej, gaści do Podhala, nie na syczko pozwolą, ale zawsze przypominą i polecą swego syna, ale zawsze przypominą. Swego syna. Gaździna z Podhala to jeden z utworów na płycie Święty z Wadowic Jan Paweł II. Gaździna z Podhala, czyli Hanka Wójcik, Piotr Szewczyk, a melodia ludowa, o tym wszystkim będzie opowiadał Krzysztof Odrobina. Spiritus Mowę z całego przedsięwzięcia? Tak. Witam pięknie i dziennikarz Polskiego Radia, dziennikarz muzyczny Paweł Sztomp. Witam. Jan Paweł II, Święty z Wadowic, to spektakl, który rodził się latami w twojej głowie właśnie? Myślę, że tak. Ja w ogóle urodziłem się w Wadowicach i jakoś tak wyssałem z mlekiem matki i tą naukę papieża i te tereny, z których papież pochodzi. Pamiętam, że grałem w 2002 roku podczas wizyty Jana Pawła II na Błoniach z orkiestrą. I to było jakby takie przeżycie dla mnie wewnętrznie bardzo, bardzo duże, gdyż papieża nigdy nie spotkałem osobiście. To było najbliższe spotkanie z nim. I myślę, że od tego momentu gdzieś tam kiełkowały się różne pomysły, aż nadarzyła się okazja, czyli Światowe Dni Młodzieży w roku 2016. I przedstawiłem ten pomysł kilku osobom, po czym zaiskrzyło i udało się to zorganizować. A co to znaczy urodzić się w Wadowicach? Urodzić się w Wadowicach to znaczy jakby takie dla mnie przynajmniej zobowiązanie, żeby jednak naukę najsłynniejszego Polaka, który też się urodził w Wadowicach, pielęgnować w sobie i przekazywać innym. A rzeczywiście ta nauka czy pamięć o papieżu, jak tylko się urodziłeś, ty jesteś mniej więcej z jakiego rocznika? Może ja wtedy... jestem pokolenie JP2, 7-8. Rozumiem, czyli właściwie urodziłeś się w takim momencie, kiedy to już była taka apoteoza, eksplozja tego wszystkiego. Tak, tak. To już ja się urodziłem w maju, a w październiku Karol Wojtyła został papieżem. I rzeczywiście też, tam jest tak, że w Wadowicach wszyscy żyją się tym Janem Pawłem jak jest, II? Jak było w Wadowicach, jak... Ja to wyniosłem też z domu, bo to jednak takie rzeczy też się wynosi z domu. Pochodzę z katolickiej rodziny i gdzieś tam zawsze, czy babcia, czy rodzice... I wszyscy mieszkali zawsze w Wadowicach i babcia i... Maciej, ja pochodzę z Przytkowic, to jest 20 km od Wadowic, ale jednak teren i Kalwaria Zebrzydowska i Wadowice, bardzo katolickie tereny związane i z Marią, Matką Bożą Kalwarii, Kalwaryjską i papieżem. I gdzieś zawsze i o papieżu zawsze się mówiło w domu i w kościele. I jak powstał ten pomysł, to Wadowiczanie powiedzieli, tak, pomagamy, idziemy w to. Tak, właśnie chciałem podziękować wszystkim, którzy pomagali, bo naprawdę dostaliśmy duże wsparcie i od Urzędu Miasta, i od Muzeum Jana Pawła II, które też patronatem objęło ten projekt. Także muszę powiedzieć, że mieliśmy dużą pomoc. A projekt nie był łatwy. I czuliśmy obecność Jana Pawła II, który wspiera nas tam z góry i no to się czuło po prostu. Nadejdzie czas nienawiści. Rodzina, rodzina, aktorzy i żołnierze, piłkarze i papieże. Rodzina, rodzina, tu wszystko się zaczyna. Aktorzy i żołnierze, piłkarze i papieże, ten przetrwa, kto zapamięta. Rodzina, rodzina, rodzina, rodzina jest święta. Czasem i z wiekiem wszystko się zmienia, to pozostaje stałe. Życie się skończy, ze mną się złączy, kto tego nie podejmie. W dowolnej chwili nieba przychyli, pomocą świat obejmie. Służę uprzejmie, służę uprzejmie, służę uprzejmie. Potrzebne trochę fantazji, a czasem i odwaga. W nagrodę czeka radość człowieka, któremu się pomaga. Choć wszystko minie, ten się rozwinie, się na serio przejmie. Losem każdego napotkanego ciężar mu z głowy zdejmie. Służę uprzejmie, służę uprzejmie, służę uprzejmie. Służę uprzejmie, służę uprzejmie, służę uprzejmie. No właśnie, projekt nie był łatwy, dlatego że no mimo wszystko jest coś takiego, że no bardzo trudno przełożyć na język współczesnej muzyki rozrywkowej, takiej mocniejszej, popowej, opowieść o papieżu. Ja muszę powiedzieć, że to jest dla mnie, zawsze mam taki jakiś leciutki dyskomfort słuchając. To właśnie tych górali, którzy rozpoczęli, to najmniej, dlatego że to jest taka ludowość i to wszystko się razem gdzieś miesza. Natomiast jak się opowiada takim już współczesnym językiem o historii papieża, czy o jego nauce, to jest trudne. Ja muszę powiedzieć, że jest jakaś taka granica. Poznawcza? Estetyczna? Pewna? No właśnie nie wiem, jak to nazwać, dlatego że nie chciałbym zabrzmieć, że to wszystko musi być na kolanach, ale jak jest takie bardzo rozrywkowe, to mi się tak już zaczyna, to się takie robią kremówki, wiesz. Czy wyście szukali tego balansu pomiędzy rozrywką a treścią i tym, jak to przekazać? Tak, staraliśmy się podejść do tego bardzo z takim pietyzmem i żeby jednak to wypośrodkować. I skupiliśmy się głównie już na słowach i przekazie Jana Pawła II, które on nam przekazał i tylko żeby to podtrzymywać i realizować to, co on już powiedział. To jest opowieść multimedialna, tak. Zaczynamy od słowa. I autorem słowa jest? Michał Zabłocki. Mhm. Czyli autorem libretta. No to tak. O czym jest ta opowieść? I jak się zaczyna, bo ona się dosyć przewrotnie zaczyna. Tak, zaczyna się dosyć przewrotnie. Zaczyna się na placu Jana Pawła II od bicia dzwonów, od ciszy i od momentu śmierci Jana Pawła II. Później wkraczają w widowisku tancerze na scenę i wykrzykują Santo Subito, czyli natychmiast święty. Tak jak to było. Tak jak to było dokładnie na placu Jana Pawła II. I co dalej? Później wkracza adwokat diabła, czyli promotor sprawiedliwości, który jest jakby przewodnikiem po całym widowisku. I tu już jest tekst. Nie zawsze to jest muzyka, to już prawda? Jest tekst, tak. Aktorzy, którzy... Tu już jest tekst. No bo na płycie są same piosenki. Tak, to są na płycie są piosenki tak. Z widowiska, tak. Natomiast całe widowisko to są i tancerze, i aktorzy. Narracja. Tak. I narracja cała. Adwokat diabła prowadzi nas poprzez, czyli promotor sprawiedliwości prowadzi nas poprzez całe widowisko i tam pojawiają się aktorzy, którzy przedstawiają ludzi z całego świata, którzy świadczą swoim życiem, że doznali cudów od Jana Pawła II i też jaki wpływ na nich miał Jan Paweł II. I tu się zaczynają przewijać różne historie, różne postaci, różne też stylistyki muzyczne? Tak, tak. Śmiało możemy powiedzieć, że są różne stylistyki, utwory. Raz, że zostały skomponowane przez wielu kompozytorów, a dwa, że też chcieliśmy taką różnorodność nadać tym piosenkom i się różnią znacząco od siebie. To ja jeszcze bym wróciła do tej Gaździny Podhala. Czy ty, to był 2002 albo 99, byłeś pod tą wielką krokwią, gdzie 160 górali śpiewało dla Jana Pawła II? Nie, nie byłem. Ale słyszałeś o tym wydarzeniu? Oczywiście słyszałem, a Gaździna Podhala to głównie Ludźmierz. W Ludźmierzu bywałem kilka razy, także to jest związane Podhale, Ludźmierz. Gaździna Podhala. I stąd góralska odsłona, ale to jest tylko jeden element. Tej góralszczyzny więcej nie ma w tym widowisku multimedialnym. Jest. To jest tylko piosenka. Opowiadamy. To jest tylko piosenka, natomiast w widowisku jest scenka góralska, gdzie Hanka Wójciak i Piotrek Szewczyk, górale z Podhala, przedstawiają scenkę, jak papież Jan Paweł II, bodajże... Już nie pamiętam, w którym roku, ale jak była koronacja Matki Bożej Ludźmierskiej, złapał berło i to był taki swoisty symbol, gdzie Matka Boża przekazuje władzę papieżowi. Czyli ta słynna scena kardynałowi Karolowi tak, Wojtyle. Tak. Będę narzędziem. można mną będzie przemontować cały świat. Klucze w polskim czy francuskim mogą objąć każdą śrubę. Starczy ścisnąć, dopasować na przekroje chude, grube. Czy chcesz kręcić, czy przytrzymać? Ja wszystkiego się nauczę, bo naprawdę bardzo wiele można zrobić takim kluczem. Mogą nie chcieć być kluczami. Zacisnąwszy sztuczne szczęki, nie odnaleźć się tu z nami. Tak naprawdę większość kluczy w czarnych torbach zagubiona nie pozwala się używać. I rdzewiejąc wolno kanał, klucze polskie czy francuskie. Człowiek to głębia ostatecznie niezgłębiona, ale jest mądrość, która wiele mówi o nas. Warto posłuchać tej mądrości na wypadek, gdybyś przestawał sobie sobą dawać radę. Inteligencja lubi robić na złość woli, dopóki wiara jej z tych głupot nie wyzwoli. Nie rób niczego nigdy wbrew Bożym intencjom, inteligencjo, inteligencjo. Im kto zdolniejszy, tym mu więcej trzeba wiary, bo bardzo łatwo zaprzepaścić takie dary. Samemu zwieść się swoim własnym pięknym słowem i w gąszczu znaczeń ostatecznie stracić głowę. Inteligencja mu zabierze wielką przestrzeń, zamiast uwolnić go ukaże ślepą ścieżkę. Nie rób niczego nigdy wbrew Bożym intencjom, inteligencjo, inteligencjo. Rzadko się zdarza, żeby człowiek zdolny, bystry, w pełnej pokorze szedł w biskupy lub ministry. Już mu się zdaje, że rozumy posiadł wszystkie i zwykli ludzie to rewiry dlań za niskie. Inteligencja zaprzęgnięta w służbę ducha i mądrzej mówi i uważniej innych słucha. Nie rób niczego nigdy wbrew Bożym intencjom. A te inne utwory i stylistyki muzyczne, od popu do rocka, od rocka do jazzowych, takich króciutkich fragmentów, tobie chyba najbliższych. Tak. No i wreszcie cały ogromny skład, bo tam jest i chór, i dużo instrumentów. No. I kwartet smyczkowy, instrumenty dęte, 20 osób w orkiestrze. Chór ponad 20-osobowy, wokalistów też bardzo dużo. Czy ta cała opowieść, która też się przewija głosami wokalistów, no właśnie, wokalistów, kogo? No, rozrywkowych, poważnych. Od kogo zaczynasz? To zaczniemy od pań, czyli Natalia Niemen, Magda Steczkowska, Justyna Reczeniedi. Magda Steczkowska, góralka? Poniekąd. Poniekąd, po mężu. Hanka Wójciak, góralka. A z wokalistów Kuba Badach, Marcin Jajkiewicz, Rafał Żur z Podhala, Czesław Mozil. Utwory skomponowane z myślą o tych wykonawcach, czy najpierw powstała całość, a potem szukaliście, a może zaproponujemy komuś tam, a może takiemu wokaliście? Część była wcześniej skomponowana, a część konkretnie dla konkretnej osoby. Na przykład Będę narzędziem dla Natalii Niemen było stricte kilku. Dlaczego? Tak pasowało nam bardzo, żeby zaśpiewała to i tekst też się Natalii bardzo podobał. Mówiłeś, że ta opowieść plecie się aż do finału, to plecie się przez jakie sytuacje życiowe Karola Wojtyły? Czy tak, ludzi, poprzez miejsca, z którymi był związany, poprzez sytuacje, z ludźmi się spotykał na całym świecie. Jednak on miał bardzo duży wpływ na wydarzenia i w XX wieku, i już przekraczając XXI. I dlatego staraliśmy się jakoś wybrać takie miejsca i zdarzenia, które były charakterystyczne. Było ich tak dużo, że były trochę trudności, które zostawić, a które wziąć. No to które zostawiliście? Zostawiliśmy na pewno pielgrzymki i świadectwa z Francji, z Chile, chyba z Kostaryki, a później już takimi kulminacyjnymi wydarzeniami. Aha, jeszcze na pewno wracaliśmy też do wcześniejszych czasów sprzed bycia papieżem, czyli kajaki i moment, kiedy dostał nominację kardynalską. Ciężko mi teraz przytoczyć wszystkie, ale jest ich sporo. I te wszystkie elementy, właściwie utwory połączone za pomocą słowa, baletu? Tańca. Tańca? Tak. Tak trochę skojarzyło mi się, Pawle, z operą, że jest taki moment, kiedy wszystkie elementy, balet, orkiestra, wokaliści spotykają się razem na scenie i dopiero wtedy składa się wszystkie elementy. Byłeś przy składaniu tych wszystkich elementów. Dokładnie tak było i było to w Operze Krakowskiej, premiera. I co się czuje, kiedy się na tej próbie spotykają już te wszystkie elementy? Dopiero się widzi efekt całości? Na początku panika. Nie, żartuję. Panikę jakoś też widziałam panika, w operze, Ja na próbach właściwie zawsze jest panika, bo jest tyle elementów, które nie da uchwycenia. Tak, jakoś w jakimś tam mniejszym stopniu, ale panika, można powiedzieć, że była. Później wszystko takie poczucie, że kurczę, jednak się udaje. A jak się udało, już po spektaklu wszyscy zadowoleni, wszystko wyszło bez żadnych jakichś tam potknięć, no to już zadowolenie i A kto i duma. Dyryguje całością? Kto nad tym wszystkim czuwał, jak ten dyrygent, reżyser w jednej osobie? Reżyserem jest Michał Zabłocki i on czuwał nad sceną. Natomiast produkcyjnie to jest kilka osób. Paweł Mierniczak z Fundacji, Ania Franik też z Fundacji Pełni Kultury, Asia Zając, Marek Zając i ja. Krzysztof Odrobina, który jest naszym gościem. Właściwie jesteśmy pod jakimś dużym wrażeniem. Bo ja myślałem, że słuchając pierwszy raz tej płyty, nie zorientowałem się, że tam tak ważną, że muzyka i że te elementy piosenek to są tylko jedne z elementów. Że jednak nie wystarczy posłuchać tych kilkuminutowych utworów, aby określić siłę całości. Tak. Czyli jak w takim spektaklu multimedialnym. Tak, to są piosenki z. Tak, piosenki z widowiska, które kończy się beatyfikacją i kanonizacją świętego. Drogi gościu, wchodź. tej ważnej sprawie, tu w głównej nawie. Leży krzyżem, krzyżem leży, popatrz, jak on mocno musi wierzyć. Tu tak zimno, w kościach łamie, a on trwa przed człowiek, który taką wiarę ma, może jakiś grzesznik. Dzięki Bogu sięgnął dna, a może święty w górach odcięty, Panem przejęty. Zapraszamy, bo myślę, że to będzie taki spektakl, który przez najbliższe lato będzie prezentowany w wielu miejscach. Tak, na całe widowiska będziemy grać, już zaczynamy 16 czerwca w Starym Sączu, później gramy 12 sierpnia w Zakopanem, 15 sierpnia w Krakowie przy Centrum Jana Pawła II i 13 października gramy w Wieliczce. To przyznaj się, powiedziałeś mi kiedyś, że dla ciebie najważniejszym utworem to jest utwór Przeźroczysty. Tak, ja go akurat najbardziej lubię i tekst święty, takie to proste, będziesz do nieba mostem, czyli że możemy zanosić nasze prośby poprzez Jana Pawła II do jego szefa, czyli do Pana Jezusa, do nieba. Spektakl gramy, zapraszamy na widowiska, widowiska w całej Polsce. Krzysztof Odrobina, Paweł Sztompkę, Agnieszka Trzeciakiewicz. I cóż, wybieramy się obejrzeć cały spektakl, bo znamy płytę, jesteśmy pod jej wrażeniem, ale właśnie nie do końca jeszcze zdawaliśmy sobie sprawę, znaczy, czuliśmy po samej tej płycie, że to jest bardzo różnorodne. Nawet byliśmy zaskoczeni, że aż tak różnorodne. Niektóre rzeczy wydawały nam się zupełnie wyjęte gdzieś z innej opowieści, z innej bajki, ale to jest życie, życie człowieka. To jest przestrzeń kilkudziesięciu lat. Tak. I tak musi być. I to tak musi być różne. Trzymamy kciuki, bo to jest ważne. W dodatku, że jesteś z Wadowic, więc czuję, że patrzy na ciebie. Mieszkasz w Wadowicach do dzisiaj? Mieszkam w Krakowie teraz. Mhm. Ale Wadowice całe widziały? Wadowice patrzą w Wadowicach chodziłem do liceum i teraz pracuję w Wadowicach w szkole muzycznej. A kiedy była premiera tego spektaklu? Wadowice były na premierze? Można powiedzieć, dwie premiery były. Pierwsza była w Operze Krakowskiej, a dwa dni później na Wadowickim Rynku, także Wadowice zobaczyły też. I bałeś się oceny? Cieszyłem się, że mogą zobaczyć. Też przyszło dużo znajomych, kolegów i to jest fajne, jak można coś pokazać, co przynosi satysfakcję i ma się taką radość, że udało się. A co jest w Wadowicach współczesnych, dzisiejszych? Jak one wyglądają? I na przykład w twojej pracy jesteś nauczycielem, tak? Tak, prowadzę swoją szkołę muzyczną. Jestem nauczycielem pianina, a poza tym robimy różne koncerty, festiwal jazzowy, Młyn Jazz Festival. Słynny festiwal. W tym roku wiesz, jakie będą nazwiska? Czytałeś? Jeszcze nie, ale opowiesz. Jakbyś zobaczył, to Jazz Jamboree to jest nic w porównaniu. Powiedz, tylko te dwa, trzy nazwiska. Melody Gardot między innymi. Melody Gardot, Marcus Miller, Jamie Callum. Tam tak bywa, tak. Wszystko się zmienia. Zapraszamy. Dla nas Wadowicek wydają się być miastem świętego, ale to jest również miasto... Właśnie chciałem się zapytać o tę szkołę, bo zresztą tam przychodzą, uczysz dzieci? I dzieci, i młodzież, i dorosłych. I mamy szerokie spektrum. Różne instrumenty przygotowane dla różne programy dla różnych uczniów. Wadowice uzdolnione muzycznie. Duże zainteresowanie? Tak. Proszę. Mamy świetnych uczniów, bardzo zdolnych. Młodzież teraz jest mega zdolna, także. Wychodzi na to, że nic się nie zmieniło, że za czasów Karola Wojtyły Wadowice też były rozśpiewane i roztańczone i pełne kultury. Tak, i teatr też działa, także przy Centrum Kultury, jak w czasach Jana Pawła II. Czekamy tylko na drugiego Jana Pawła II. Może się uda za kilkaset lat. No to zapraszamy i na multimedialne widowisko, i na festiwal jazzowy. Tylko w Wadowicach. Krzysztof Odrobina, i tak zeszliśmy do jazzu, bo, ale teraz ważny dla nas jest Święty z Wadowic i ten wasz spektakl. I premiera płyty. No właśnie, bo tak trochę powiedzieliśmy o tym, że to Wadowice, ale właściwie złożyło się na to talenty ludzi z całej Polski i wykonawcze, i autorskie, tak więc... Cieszę się, że udało się zebrać taką ekipę. Jesteśmy bardzo zgrani, lubimy ze sobą grać i jest chemia. Agnieszka, to jeszcze tylko dorzućmy takie zdanie jedno, że Polskie Radio jest patronem medialnym tej płyty. Chcemy uczestniczyć również w tym całym spektaklu, bo to jest dla nas ważny moment. To jest ważne wydarzenie. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Przeźroczysty jak powietrze, zapatrzony w promienistą jasną przestrzeń. Uśmiechnięty, chociaż wytrwać tu niełatwo, a przez proste, będziesz do nieba mostem. Przejdę kiedyś po tobie, zresztą ja to już robię. Święty, takie to proste, będziesz do nieba mostem. Zresztą ja to już robię. Przeźroczysty, przeźroczysty niczym szyba. Święty, to proste. Będziesz do nieba mostem. Przejdę kiedyś po tobie. Zresztą ja to już robię. Święty, takie to proste. Będziesz do nieba mostem. Żyć warto wyłącznie dla siebie. To nieprawda, nieprawda, nieprawda, że sam jesteś w największej potrzebie. To nieprawda, nieprawda, nieprawda, że samotnie swój ciężar masz nieść. To nieprawda, nieprawda, nieprawda, nie daj się zwieść. Odrzucić ciężary. To nieprawda, nieprawda, nieprawda, że swoboda zadziała jak czary. To nieprawda, nieprawda, nieprawda, że wysiłek twój skończy się źle. To nieprawda, nieprawda, nieprawda, posłuchaj mnie.